الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك حديث زينا الله رب العزت فرمائي أغرتن وركي آغشاتا شغف قرآن باندي في سلنكي امونگا پرون ویلیو چی تا تا سی اختلاف راغے سمسلد تا پیغشوا نو اول نمبر قرآن اگو را قرآن تراشا علم تکینا اللہ رب العزت پا قرآن مجید کی سوئی زمان دی مسئلی بارکی خاقی کم ملاو نشوا والرسول سنت دا نبی علیہ السلام تراشا دا آغا پا حیات کی آغا تا ورطللو و آغا و صفات دے نو دا آغا سنتو تراشا کاغم نئی نبیا و اولی الامر منکم آغا خواندان دا امر دا تاسنا آغا سرے چا آغا علین دے قرآن او دا سنتو پابند دے آغا لخفل پیسل ویسا دا پری مسئلے حل دا پارا عالم تلال شا شاگر دل جواب راو باسی. سوال پیدا کی چی تقلید کول خونشتے نروستا اللہ رب العزت آیت نمبر 83 کی فرمائی وَإِذَا جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. اشاره دې ته دا چې په سلف قران او سنت باندې کوا اولي الامر ته هم په سلف ایسا خو چې کله عید قران او د سنت پابند دي کله په دې کې نس نه موجود نو بیا دا غي ومنه نو دې وجنا علماء کرام ذکر کئی تفاسیر والا تفسیر ثعلبی قرطبی تفسیر قرطبی صفحہ نمبر 261 کی ذکر کئی آغا برمائی چی اول پی صلاح اللہ تریوسا بیا نبی علیہ السلام سنتو تا او چکل آغا جوندے دے آغا تلال شا آغا وفات دے وسو ندا آغا سنتو تقبل پی صلاح مخی کا او هذا قول مجاهد والاعمش والقتاده وهو الصحيح. دا ټول علماء کرام هغه ذکر کوي چې دا بالکل صحیح دی. هو من لم يرى هذا رسول يقين نکي په دې باندې نو اختل ایمانه د په ایمان کې بیا خلل دی. نو دې وجنا چې چا په قران په سلام کولا او په سنتو د نبی علیه صلوات و سلام فالله او په ورځ د آخرت باندې یقین ساتو نو الله فرمایي چې ذالک خیر دا ډیر غوره ده. په اعتبار د دنیا سره دنیا کې بدته ډیر خیرونه میلاو شي. واحسن تاویلا او ډیر خیسته خبره ده په اعتبار د انجام سره. یعنی کلا ستا د دې دنیا نسترګې پناشي نو انجام به ډیر خیسته راوځي. واسمخ کی زجر ذکر کئی منافقینو تا فرمایا لم ترائے تنگوری الالذین آکسانو تا یزومونا چی دیو گمان کئی داو کئی انہم آمنو چی دیمان روڑے دے بما انزل الیکا جنازل قیشر دے تاتا وما انزل من قبل کاشنا جن فیشوی دی مکستانا و نور کتابنا یریدونا دیو بیراد لری ایت حاکمو چی دیو فیسلی سی الاتواغوت او شیطان تا تاغوتا چی آغا کابین اشرف دے او یهودیانو مولا دے او تا پیسرہ اوسی وقد امیرو او بتاقی سرہ حکم شوے دے یکفرو بیہی چتا سبکو پر کوئی پدا باندی ویرید الشیطان او ارادہ کئی شیطان ایو ذلہم ضلالم بعیدا چی گمراہ کی تاسو با گمراہ اللہ سراد حق نام شان نزول اصل کی واقعہ دا سوا نبی علیہ السلام و سلام زمانہ کی یو مسلمان منافق و زانتے مسلمان وائیو قیستق و لگر امبری خواہ غٹ غٹ منزون بیم کول جہاد لبے پیسے ہم ورکولے دا مسلمانی دیر خخ کارون بے کول خوچی کلا دا یہودی سرا پیو مسئلہ کی ستنازع راغلا ندا یہودی وئی و استاسو پا مسلمان باندی با فیصلکو زکا زمونگا یهودی کعب بن اشرف دے و کاغا فیصلو کینو دا سڑے باوی چاگستا یهودی دے طرفداری وکلا نلارو و ایرازا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغلل تا یهودی دے او دا بل دا مزانتا جی مسلمان وئی دا ہم دے نبی علیہ السلام و سلام تیسلہ دا یهودی پا حقی وکرام خوچی کلا دیو دوانا بہر تراوتل دا منافق وئی دا مسلمانی دا وچی کئی وئی دا پیسلہ خو ما تا ند منظور منگ غلطی وکڑا چی دل تراغلو اول نمبرت للپکارو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تام زکا چاگا اول پیسلی داغ دی روست بیادت خلق پیسل راوی ایہودی ورطوی کا ہر سی قزد باندی وریم او تفری نمانی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاون ایہودی ورطوی ٹھیک درازا چیزو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجکل لارن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقبل پیسلا یہودی مورولا دیبل مسلمان مورولا خدا یہودی ورطوئی سیا عمر زمونگ دا پیسلا ورے نبی علیہ السلام کری دا خدا ستاسو دا مسلمان نقل آردو ویلشی نبی علیہ السلام دا پی سلاماتا ند منظورا زو عمر لا نگر زمونگ پی سلا نبی علیہ السلام کری دا زمان پا حق کی او ٹک دا ویالا ریس لکو ما دوارا لکی نئی سبرو کئی زستاسو پی سلا وسکوم ویشی نئی کور تلات سورہ راوی سلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ او دا دی منافق نے سر پریکو ویزا ما پی سلخو دادا چی نبی علیہ السلام هغه تاسو لا فیصله کړی دا او څوک یې نه مني نو زما فیصله بیا په توره باندې کیږي. هغه نه سر ووهو چې کله هغه نه سر پرې کړی شو دا یهودیان خبیثان به بیا راتلل ویل زمونږ سړی دې وجلی دی او زمونږ در سړي خو دا اراده نه وه چې هغه دې جګړه جوړه کړي. هغه دا خیال و چې زمونږ تنازعه راغلی ده د عمر رضی الله تعالی عنہ به زمونږ جوړ جاړی راولي. زمونږ بله اراده نه وه مونږ ویل اختلاف راغلی دی ادا به زمونږ جوړ جاړی راولي او دا زمونږ سړي نه سر والی دی مونږ دیت غواړو. نو دې وجنا الله رب العزت دق واقع ته اشاره کوي چې دیو دا خبیثان خلق دی چې هر طرف ته ورانه کوي د پیری پجامه کې د ملاتوب پجامه کې خلقو له دوکې ورکوي او د دقې ورځې نه پاس عمر رضی الله تعالی عنہ وسمی بعد اليوم هذا الفاروق دله د فاروق لقب ورکړی شو چې د حق او د باطل منځ کې فرق راوستون کې عمر فاروق شو. هغه واقع ته اشاره ده اوس به ان شاء الله سم شاکیل نه نو څور دا وکی دا الم ترى آیات نغور الذین آکسانو تا یزومون چری گمان کوي اللهم آمنو چی دیو ایمان روڑے دے بیما انزل ریکا چی نازل قیشر ریتا تا وما انزل من قبلک آجستان آمخ کی نازل شویری یوریدو نا دیو واری ایت حاکمو چی دا پیزلی وزیر تواغوتی آتاغوتا شیطان تا وقد امروا او بتاخیر سره حکم شوه دې دیوتا یکفرو به چې کوپر بکوي تاسو په دې باندې او یرید الشیطان او شیطان دایره دلری دا غړی ای یذلهم ضلالا بعیدا چې دیو گمراه کی با گمراه لری سرا له حقنام دوالالم کله چې تنوین راشي رسته بات راشي نو هغه تنوین په میم باندې بدلیږي ټیک دا اوړو کې میم ورسره هم ذکر شهر داتې به دوالالم بعیدا خلا برا باندې پی دوالالم بعیدا منوي دا قاعده یاد کړان تا بیا ما کې با مای وایدا قیل لهم کر هر کله چوه له شو دیوتا تعالو راشی الى ما انزل الله او چی نازل کرده اللہ تعالی دا اللہ نازل کرده وی تراشی چی اغا قرآن دے پاغی باندی فی سل وکام ویل الرسول او رسول تراشا دا پا حیات کی او بعد الوفات دا سنت تراشام دی بشانتی آیات سورہ مائدہ آیت نمبر 104 کی ہم ذکر شوئے دے 104 نمبر آیت مائدہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِمُنْغَ اَخْفَرِ بْلَارَانِ مِكُنَا فَدِي طَرِقَ بَانْلِ مُنْدِلِ وَمُنْغَ دَاغِي طَرِقَ نَشُوبْرِ خَوْدَلِ وز با هم وی وی دا پخوانی مولیان نفی دا تاسو دیسی خپویه گئی دا خبری وسم داغی اولاد داغی اقویو نفکی دی نو برمائی چی کل دیو تاوی لیشی چی راشی آغستا چی آغا نازل کرشی نازل کرده اللہ تعالی چی آغا قرآن دی وَإِلَى الرَّسُولِ أَوْ سُنَّةُ تَرَاشَي سُورَ نُور آیت نمبر 49 کی ہم ذکر کئی وَإِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کله چې دیو ته ویل شي راشي قران او سنت ته پدې باندې فیصله وکړي اذا فريق منهم وهم معرضون وادل ذیون بمخاڑی و ای کلهم الحق یاتو الیه مزینین کچری ذیو د پارا پر قران کی صفای دئی نو دا با بیارا مندی وخی تولا دا جمعی پورا دا ختم وکا وی خیراتم کلی راشا دا بارا مندی وخی اسی سر بڑا قی سبق بطالا نوی دقا خیراتونو تا چل جولده دقا پیسو تا چل جولده وچی کل تورتا موایا چی راشا مالا سبق وایا خو خیرات پکی نشت ده چی پراتی نشت ده چرگان وخی پکی نشت ده نو دا ایسو کم بیاتا لنرازی کل دد دخیتی پیدا دا نو دا برا مندی وخی وی قرآن دے قرآن وایو دد پیدا نشت دے دا بیا نرازی افی قلوب و ای قل لهم الحق یاتو الیه مزعینین را مندی بوئی دیتام نو دلتا اللہ رب العزت فرمائی چرا ایت المنافقین وَيَنَ بَاتَ دَ مُنَافِقِينَ دَ خَبِيثًا يَسُدُّونَ عَنكَ سُدُودًا دِوَ اَوْدِ سَنَا پَوْدِ دَلُ سَرَا فَقَلَ بَهُم دَ قُرآنَ اَوْدِ بَل مَرْغَرِ تَبَهُم وَي رَازَا رَازَ پلانِ زِ کِ کار دے چِ زُ اَغَ بَم دَ قُرآنَ بَچ کَي دَ مُنَافِق دے اَللّٰه وَي دَ شَيْطَان دے دَ خَبِيث دے فَقَلَمْ كِنَا بَلْ مَرْغَرَ مَا وَلَا تَبَلْ مَرْغَرَ وَلِي قُرَانَ نَبُوزِ نُبَرْمَئِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا فِسَلَبَا فَقُرَانَ بَانْدِ نَكَيْ وَيْرَازَ تَعْنِي تَزُو رَازَ فْلَانِي مَشَرْ لَزُو فْلَانِي لَزُو قُرَانَ بَهْرُسْتَ فْرِيدِي قُرَانَ تَتَوَجُونَ وَرَكَيْ خُدَ اللَّهَ فِسَلَوَا عُرَام الله ودته پداسې کسانو باندې لګي تو دا قران نارو ګردان ده په قران څه سل نه کوي دا قران نه مخړی اول نمبر لکدلتا چرا ایت المنافقین یسدون عنک سدودا الله ودا منافق ده دا بعد قران نه تسي نور خلق به هم دا قران نه لای بیا سورہ مائدہ آیت نمبر 44 کی ذکر کئی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اللہ ویسو فلی کتاب فیصل نکی نو دا کافر دے کافر دا دے دا فیصل انکار کئی نو دا مسلمان ندے کافر دے درین نمبر دا فواورا مائدہ 45 نمبر آیات کی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَكِتَابٌ فَسَلَنَ كَيْنُ دَا ظَالِم دے بیا پس رستا پس 47 مائدہ کی وورا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ إِذَا فَاسِقَ نَا فَرْمَانَ دے بے اعراف آیت نمبر 179 کی ورا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام الله واذا دنگر دے وئی دے دنزان وساتا گرے څنګه وای غشیان کئ دام د غشین والا دی ورېدنه ځان وساتم شپږم نمبر د پاور سورې جمعه آیت نمبر 5 کې مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الله وای خر دې ورې آتی کتابونه ور سره دی عمل پینشتر آتی ځان ته مولا وای آتی ځان ته تبلیغی وای اعمال ایسی دن دی لین دین سی دن دی آتی ځان سره وڈی تسبیح پیدا کری دی آتی دا پر تب نے جانگی جوڑ کرے دے ورے دان دے اللہ وی دا خر دے خر کم سر الحمار اللہ وی خر دے خر فبل دے کی سور مدثر کی ذکر قیت نمبر 85 کاؤن کی کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسوران ویدہ خر دے ویدہ تفتیدن کے خر دے اگر تفتیدن کے خر دے بلزے کی فرمائی چی وردات پیدے فمسلوہو کمسل الکلب قرآن نے مخوارا و قرآن تے بس پک نظر و گتل نو اللہ و ادا و ریس پیدے فترتیب سرا اول نمبر اللہ و ادا منافق دے چی قرآن نے مخوارا ہو دویم نمبر دا کافر دے ظالم دے فاسق دے غوی دے سپے دے حر دے ورے دا دنزان وساتا داغین هم بتر دے دا غسپی او دا قرن هم بتر دے اغا سمرا خبیث زناوران دی و داغین دا هم بتر دے ذکر غیسر عصاب نکی گی اغی اقل شعور نشده دل اللہ اقل هم ورکره دے و دا اقل سر سر داغی باوجود بیا هم دا قرآن ناوری نو اللہ وی دا ظالم دے فاسق دے منافق دے کافر دے وی دے اسپے دے او خر دے ورے دس رچر تا ملکستیا ونکی دا بتان دا قرآن نرو گردان کی ستان بمستے وی خر ظالم فاسق کافر بدن جور کی نو رأیت المنافقین تبین منافقان یسدون عنک سدودا چه دیو باوی استانا فاوی دلو سرا فکیف اذا اصابتم مصیبا سرنگی حال بئی باورد بانلی یا سرنگی سنگ حال بئی کلا اذا اصابتم مصیبا کلا چه دیو تا ورسی سمصیبت بما قدمت ایدیهم فسبب دا غشل مکری گلی دی لاسونو دا دیو ثم جاءوک بیا راشی تاتام یحلفون باللہ قسمون خوری تاتا فلا بالی الا ردنا وین وزم غیر آدام الا احسانا و توفیقا مگر دا خیگئی او دا توفیقا یا الا احسانا مگر دا احسان کولو و توفیقا او دا جول جاری منگا ویتی دا دیو با جول راولو موافقت با من دا دی دوان کو براولو اگا منافقینو تا اشاره دا چاگی ویزا منگا خدا اراده نوا چی منگا انتشار جول کو منگا ویتی دا دیو جول راشی اللہ وینا نا دا دا دیو اراده ندا دا شی منافق دے وی دے خر دے فاسق دے ظالم دے کافر دے نو ایلا ردنا دا بوئی زمونگ ایرادا خونو ایلا احسانا و توفیقا مگر دا احسان کولو و دا توفیقا بس دے بیا علم ترا آیتنا گوری للذین آقسانو تا یزمون چی دیو گمان کیانهم چی دیو آمن ویمان روڑ دے بیما انزل ایلیکا چینا در کرشوی دے تا تے حبیبا وما انزل من قبل کاتی نازل قرشوی دی مکستانا یریدون دیو دا غوری ایتا حاکمو الاتواغوت چه دیو دا پیسلو کی پتاغوت باندی پشیطان باندی وقد امرو وداغی سر دیو تا امر شوی دی ایفرو بی چه تاسو با دا دین انکار کوئی ویرید الشیطان دا فکر کیوم داتی مشران شیطانانی چې زر روپی دوال روپی والا جب کی که دی دا غیر پارا با پیسلک کئی اللہ وی دا غر شیطان دی دا تاغوت تاغوت دی شیطان دی ظالم دی ولی دا رشوت وانی پیسلک کئی اللہ مغیطا با دلی دلی اللہ لبس جواب ورکی ویورید الشیطان او دا غر شیطان غواری یذل لهم چوار ای دیو لرا گمراہ کی دیو لرا دولال امبائی دا پا گمراہ لری زرد حقنا ویلا قیل لهم کلچو ایلیش دیو تا تعالو راشی ایلا ما انزل اللہ ویلا الرسول قرآن و حدیث تا رأیت المنافقین تبین منافقان یسدونا چوربا انکستانا سدودا پاوردل سرا فکیف او سنگ حال بی اذا صابتهم مصیبا کرچ ورسی دیو دست مصیبت بیمار